اللہ رحمت فرمایا ہے سورہ تغابن 64 نمبر کی یہ سورت مدنی ہے, اس میں 18 آیتیں اور دو رکوع. اس سورہ کا نام آیت نمبر 9 یوم یجمعکم یوم جمع ثانی یوم تغابن سے ماخوذ ہے, یعنی وہ سورت جس میں تغابن کا لفظ آیا ہے. سرمان نزول اکثر نزدیک یہ سورت مدنی ہے, البتہ بہا کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ التغابن مکہ میں نازل ہوئی تھی, صرف آخری چند آیتیں عوف بن مالک کے بارے میں مدینہ میں نازل ہوئی تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھ میں جو آیات کی رسولی کا ذکر کیا تھا, تو یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم, سے آخر سورۃ نازل ہوئی تھی. اور یہ سورۃ سورۃ التغابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع, دوبارہ مہربان نہایت رحم والا. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب السماوات جو بھی مخلوق موجود ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے, اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تر تعریف ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مؤمن, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا. خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير. اس اللہ نے آدھو سماوات کو حقیقی مسئلہ سے پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں جو بہت عمدہ بنائیں اور اسی کی طرح پلٹ کر جانا. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو, اور اللہ تو دلوں کی راز تک جانے والا ہے. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. لوگوں کیا تم ان لوگوں کی خبر نہیں پوچھتی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا, پھر انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا اور ان کے لیے المناک عذاب ہے. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. يسر يهوا كي ان کے پاس ان کے رسول بات دلائل لے کر آئے تو کہنے لگے کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے, چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا اور اللہ بے باب ہو گیا اور اللہ تو ہے بے نیاز اور اپنی ذات محبوب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے, اے میرے نبی معاف کر دیجئے کیوں نہیں, میرے رب کی قسم تو ضرور اٹھائے جاؤ گے, پھر تمہیں عذاب کیا جائے گا جو تم کرتے تھے اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. لہذا اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور یعنی قرآن پر بھی جو ہم نے نازل کیا ہے, اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اور جب تمہیں جمع کرنے کے دن جمع کیا جائے گا, یہ ہر چیز کا دن ہوگا, اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, یہی بڑی کامیابی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها وبئس المصیر. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہی لوگ اہل جہنم ہیں, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے, اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے, اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. لوگوں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, پھر اگر تم سرکار کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ تو صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے. اللہ لا الہ الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں, اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. اے ایمان والو, تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں, لہذا ان سے ہوشیار ہو, اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور انہیں بخش دو, واللہ یقینا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے, اور اللہ ہی ہے جس کے ہاں بڑا اجر. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. لہذا جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے ہو اور سنو اور اطاعت کرو, اپنے مال خرچ کرو تمہارے ہی لیے بہتر ہے, اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم والله شکور حلیم. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑا کر کے دے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا, اور اللہ بڑا قدردار اور بردبار ہے. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وغائب حاضر رشيد كتاني والله مزبدست اور دانا.